ऐं जेकी आसमाननि में आहे ऐं जेकी ज़मीन में आहे सो अल्लाह जो आहे, त जिन पुछड़ा कम कया तिन खे उन्हनि कमनि जे करे नेठि सज़ा ॾे ऐं जिन चङायूं कयूं तिन खे भलाई जो बदिलो ॾे।